गर खुदा रूठ जा कर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं अगर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं देवता रूठ जाए तो पूजा करूं अगर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं देवता रूठ जाए तो पूजा करूं दिल रुबा रूठ जाए तो मैं क्या करूं गर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं देवता रूठ जाए तो पूजा करूं दिल रुबा रूठ जाए तो मैं क्या करूं गर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं जहर यादों का पीना पड़ेगा मुझको मर मर के जीना पड़ेगा जहर यादों का पीना पड़ेगा मुझको मर मर के जीना पड़ेगा दर्द के कांटे चुन चुन के अब तो दिल के जख्मों को सीना पड़ेगा मैंने दिल से कहा सब है तेरी खता तू ही आंसू बहाए तो मैं क्या करूं गर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं देवता रूठ जाए तो पूजा करूं दिल रुबा रूठ जाए तो मैं क्या करूं गर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं प्यार की सारी झूठी है रस्में झूठे वादे हैं झूठी है कसमें प्यार की सारी झूठी है रस्में झूठे वादे हैं झूठी है कसमें क्यों शिकायत करे हम किसी से अपना दिल भी नहीं अपने बस में गम का तूफान है दिल परेशान है मौत भी अब ना आए तो मैं क्या करूं गर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं देवता रूठ जाए तो पूजा करूं दिल रुबा रूठ जाए तो मैं क्या करूं गर खुदा रूठ जाए तो सजदा करूं देवता रूठ जाए तो पूजा करूं दिल रुबा